प्रेमपुरी आश्रम आयोजित नित्य प्रातकालीन स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी के 12वें प्रकरण ब्रह्मानंदे आत्मानंद नामक 12वें प्रकरण का प्रसंग चल रहा है। अभ्यास के लिए 22वां श्लोक तर्यस्तु सात्विकी वृत्ति सुखमात्रानुवर्तिनी प्राप्ते नष्टेपि सद्भावात् इच्छा तो व्यतिरिच्यते आत्मानुकूल्याद् अन्नादि। अच्छा, सुख साधनतोपाधे अन्नपानादय प्रियः आत्मानुकूल्याद् अन्नादि समश्चेद् अनुमात् अमुनात्रकः अनुकूलयितव्यः स्यान् नैकस्मिन् कर्मकर्तृता। सुखे वैषयिके प्रीतिम् सुखे वैषयिके प्रीति मात्रमात्मा त्वतिप्रियः सुखे व्यविचरत्येषा नात्मनि व्यविचारिणी एकं त्यक्त्वान्यदा दत्ते सुखं वैषयिकं सदा नात्मा त्यज्यो न चादेयस् तस्मिन् व्यविचरेत् कथम् आनादानविहीनेऽस्मिन् अपेक्षा चेत्रिणादिवत् उपेक्षितुः स्वरूपत्वान् नोपेक्षत्वं निजात्मनः। हाँ, तो आत्मा के प्रति जो प्रीति है, प्रेम है, वह कैसा प्रेम है? रागात्मिका प्रेम है कि श्रद्धात्मिका प्रेम है कि भक्तियात्मिका प्रेम है कि इच्छात्मिका प्रेम है? इस तरह पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया। तरीयस्तु सात्विकी वृत्ति, यदि रागात्मक प्रेम है कहेंगे तब तो प्रतिकूलता से वह रागात्मक प्रेम बाधित होता है। कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति प्रेम करता है रागात्मक, तो वह स्त्री जिस समय प्रतिकूल होगी उस समय वह प्रेम बाधित हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा जो श्रद्धात्मक प्रेम है यज्ञ यागादि के प्रति, वह भी साधन के अनुपलब्धि होने पर यज्ञ करते करते ही विघ्न आ जाने पर उस यज्ञ के प्रति श्रद्धा जो है रागात्मने श्रद्धात्मक प्रीति वो भी खंडित हो जाएगी। सभी चीज प्रतिकूलता में खंडित। पूर्व पक्ष दूसरी बात ये कह रहा है क्योंकि ये जो चार प्रकार के प्रीति है प्रेम है वह एक प्रकार के प्रेम से दूसरे प्रकार के प्रेम में व्यभिचार है। पहले प्रकार के प्रेम दूसरे प्रकार के प्रेम में नहीं दिखता, दूसरे प्रकार का प्रेम पहले प्रकार के प्रेम में नहीं दिखता। श्रद्धात्मक प्रेम स्त्री आदि में नहीं हो सकता है, रागात्मक प्रेम गुरु आदि में नहीं हो सकता है, इच्छात्मक प्रेम यज्ञ याग आदि के प्रति नहीं हो सकता है, और इसी तरह ये परस्पर व्यभिचारी है। तो आपने जो आत्मा में प्रेम जो कहा नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रेम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रेम भवति, आत्मा के प्रति होने वाली प्रेम भी इन्हीं चार कोटि में से किसी एक कोटि का मानेंगे तो वो प्रेम भी व्यभिचारी हो जाएगा। पूर्व पक्ष का प्रस्ताव समझ में आया कि नहीं? तो क्या इन चार प्रकार के जो प्रेम है इससे भिन्न कोई और चौथी प्रकार का प्रेम है क्या आत्मा के प्रति? सामान्यतया तो सारे प्रेम इन्हीं चार कोटि में आते हैं, और चार कोटि के प्रेम में से किसी एक कोटि को आप मानोगे वो व्यभिचारी हो जाएगा। आत्मा प्रति होने वाले प्रेम इन चार कोटि के प्रेम के तरह ही किसी एक कोटि का मानोगे तो वह व्यभिचारी प्रेम हो जाएगा, और जो व्यभिचारी होता है वह सर्व विषयक नहीं होता है। सर्व विषयक होने के लिए सर्व में व्यभिचार नहीं होनी चाहिए, अव्यभिचार होना चाहिए, यानी सभी में रहना चाहिए सर्व विषयक। तो कहीं रहे कहीं न रहे वह क्या हुआ? व्यभिचार। सब जगह रहे तो आप व्यभिचार, कहीं रहे कहीं ना रहे तो व्यभिचार। व्यभिचार और अव्यभिचार का अर्थ होता है अन्वय और व्यतिरेक। दूसरी भाषा में आप समझ लो, व्यभिचार का अर्थ होता है व्यतिरेक, अव्यभिचार का अर्थ हो गया है अन्वय। तो इसकी टीका कल हो गई थी ना, 21वें श्लोक की टीका नहीं हुई थी? हाँ, तो ठीक है। उक्त प्रकार चतुष्टय अतिरिक्तम, यह तुमने जो चार प्रकार बताई है व्यावहारिक भूमिका में जो प्रीति होती है प्रेम होता है, ये चार प्रकार के प्रेम ही देखने में आता है। उक्त प्रकार चतुष्टय अतिरिक्तम पक्षम आदाय उत्तरम आह। चार से भिन्न प्रकार का भी प्रेम होता है, पांचवें प्रकार का प्रेम वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, लेकिन पांचवें प्रकार का प्रेम भी होता है। पांचवें प्रकार की प्रीति, उस पांचवें प्रकार की प्रीति का लक्षण बताने के लिए विद्यारण्य मुनि जी ने इस वायु से श्लोक का प्रयोग किया। तर्यस्तु सात्विकी वृत्ति सुखमात्रानुवर्तिनी प्राप्ते नष्टेऽपि सद्भावात् इच्छा तो व्यतिरिच्यते। हाँ, तरही माने तब, चार प्रकार के प्रीति प्रेम है में से एक भी मानेंगे तो दोष होगा, ये बात हम भी जानते हैं। जो तुमने कही है ये बात हम भी जानते हैं। इसीलिए आत्मा के प्रति जो होने वाली प्रीति है ये चार प्रकार के प्रीति से भिन्न प्रीति है। आत्मा से भिन्न के प्रति होने वाली प्रीति में ये चार वर्ग ठीक है, क्योंकि यज्ञ आत्मा से भिन्न है, गुरु आत्मा से भिन्न है, देवताएं आत्मा से भिन्न हैं, स्त्री आत्मा से भिन्न है, पुरुष आत्मा से भिन्न है, पुत्र बच्चे परिवार आत्मा से भिन्न है, है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति इच्छा प्रीति आत्मा से भिन्न है। लेकिन आत्मा के प्रति जो होने वाली प्रीति है वो इन चार प्रीति से भिन्न है। कोई नाम तो बताओ, क्या नाम दिया उसको? वो जो पांचवी प्रकार है प्रीति के, आत्मा के प्रति होने वाली प्रीति, उसका क्या नाम होगा, क्या लक्षण होगा? विद्यारण्य मुनि जी ने कह दिया है कि सात्विकी प्रीति। वो न तमोगुणी होगा, न रजोगुणी होगा, न सत्वगुण होगा। सात्विक का मतलब सत्वगुण नहीं समझना, सात्विक का अर्थ होता है विशुद्ध। किसी निमित्त से होने वाले पर वो अशुद्धि है। जहां भी कोई निमित्त यदि दिखाई पड़ा, उस निमित्त के चलते होने वाली प्रीति, वो प्रीति के ये चार वर्ग में आएंगे, वो अशुद्धि है, दोष युक्त है, वो व्यभिचार युक्त है, इसलिए व्यभिचार युक्त होना अशुद्धि है। आत्मा के प्रति जो प्रीति है वह विशुद्ध है, यानी व्यभिचार रहित है, सनिमित्तक नहीं है। क्या समझे, थोड़ा गहरा प्रसंग आ गया। सनिमित्तक नहीं है, निर्निमित्तक है और व्यभिचारी नहीं है, अव्यभिचारी है। पत्नी के प्रति होने वाली प्रीति वो व्यभिचारी है, क्योंकि वह गुरु के प्रति होने प्रीति से भिन्न है। लेकिन पत्नी के प्रति होने वाली प्रीति के समय में जो आत्मा के प्रति प्रीति है वो अव्यभिचारी है। गुरु के साथ भी वह आत्मप्रीति, पत्नी के साथ में भी आत्मप्रीति, अप्राप्त वस्तु के साथ भी आत्मप्रीति, यज्ञ यागादि के साथ भी आत्मप्रीति। आत्मा की प्रीति ये किसी भी प्रसंग में व्यभिचार नहीं होता। अन्य के प्रति होने वाली प्रीति व्यभिचारिक प्रीति है। इसीलिए अव्यभिचारी होना ये सात्विकी है, व्यभिचारी होना दोषयुक्त है। ये पांचवा जो है वह सात्विकी प्रीति वृत्ति। वृत्ति और प्रीति एक ही है, प्रेमात्मिका वृत्ति। प्रेमात्मिका वृत्ति को ही प्रीति कहते हैं। तरियस्तु सात्विकी वृत्ति, यहां वृत्ति शब्द दिया है, वृत्ति माने प्रीति, अर्थ ये करना। स्वामी जी, दोनों प्रीति में अगर भेद कर दिया, किन में? रागात्मिका प्रीति और सात्विक प्रीति, तो वो रागात्मिका प्रीति सात्विक प्रीति के लिए ही है, ऐसे समझ रहा है ना? नहीं, वो तो फिर व्यभिचारी है ना राग, इसीलिए तो आत्म प्रीति मुख्य प्रीति है ना, वो गौण प्रीति है। गौण प्रीति जो है वो मुख्य प्रीति के लिए ही है। नहीं, ये वो भले हो, वो तो मुख्य प्रीति जो है वह किसी की अपेक्षा से नहीं है। स्त्री के प्रति होने वाली प्रीति तो आत्म प्रीति की अपेक्षा से है, आत्मा के प्रति होने वाली प्रीति स्त्री प्रीति के अपेक्षा से नहीं है ना। तुम स्त्री से जो प्रेम कर रहे हो वो तो आत्मा के लिए कर रहे हो, आत्मा से जो प्रेम कर रहे हो क्या स्त्री के लिए कर रहे हो? ये सापेक्ष और अपेक्षित, इसलिए मुख्य और गौण। स्त्री आदि के प्रति संसार में होने वाले प्रीति जो चार वर्ग में विभक्त कर दिया है वह गौण प्रीति है। पूर्व पक्ष उसी प्रकार का जो आत्मप्रीति है यदि पूछ रहा है, यदि आत्मप्रीति भी इन्हीं चार प्रकार में से है बोलोगे वो प्रीति बेविचारी हो जाएगा, दोषयुक्त हो जाएगा। तो उसको निश्चय दोषयुक्त न हो इसके लिए कहा कि शुद्ध है, सात्विकी प्रीति है, वह किसी की अपेक्षा से होने वाली प्रीति नहीं। वह फिर अव्यभिचारी इसलिए है कि वह आत्मप्रीति स्त्री से प्रेम करते समय भी है, आत्मप्रीति व्यभिचारी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि आत्मा से प्रीति न करते हुए स्त्री से प्रीति कर रहा हो, ऐसा तो नहीं है। आत्मा से प्रेम करते हुए स्त्री से प्रेम कर रहा है। इसी तरह श्रद्धात्मिका जो प्रीति है यज्ञ यागादि के प्रति, आत्मा से प्रेम न करते हुए यज्ञ आदि से कर रहा है ये बात तो है ही नहीं। यज्ञ यागादि के साथ प्रेम करते हुए भी आत्मा के प्रति प्रीति उसकी यथावत है। इसी प्रकार से गुरु आदि के प्रति होने वाली भक्तियात्मक प्रीति वो भी, ऐसा नहीं है कि गुरु के प्रति वह प्रीति कर रहा है, भक्तियात्मक प्रीति कर रहा हो उस समय में वो आत्मा से प्रेम बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। आप आत्मा से नफरत करके आत्मा से प्रेम न करते हुए गुरु से प्रेम कर रहा हो ऐसा नहीं है। मिथ्या वस्तु से प्रेम करना वो तो बेविचारी है ना। सद वस्तु के लिए नहीं है, मिथ्या वस्तु से होने वाली प्रेम भी आत्मा का ही प्रेम है, उसके लिए नहीं है। यही तो तुम्हारी भ्रांति है ना। क्या इनसे प्रेम नहीं करेंगे तो फिर आत्मा में प्रीति नहीं होगी? लिए शब्द जहां तुम जोड़ोगे तब तो उसका प्रयोग नहीं करोगे तो नहीं होगा। जैसे जलेबी मीठा होता है तो जलेबी को मीठा बनाने वाला कौन है? चीनी। तो चीनी की मिठास किसके लिए है बोलो? चीनी की मिठास किसके लिए है? जलेबी के लिए है। इसका मतलब चीनी से जलेबी मीठी हुई है। अब चीनी का मिठास किसके द्वारा हुई है? तो क्या जलेबी नहीं होगी तो चीनी मीठा नहीं होगा? ये स्त्री आदि के प्रति होने वाली प्रीति वो आत्मा के लिए, ऐसा नहीं करना। अन्यथा स्त्री आदि के प्रति प्रीति न हो तो आत्मा में प्रीति न होगी, व्यभिचार हो जाएगा ना। तब तो इसका मतलब है कि पहले आत्मा प्रिय है इसलिए जायादि प्रिय है। चीनी पहले मीठा है इसलिए चीनी के संबंध से जलेबी आदि मीठे हैं। समझे कि नहीं है? हाँ, ये नहीं कहना कि ये जाया आदि प्रिय है इसलिए आत्मा प्रिय है, ये गलती नहीं कर देना। नहीं तो जाया आदि प्रिय है इसलिए आत्मा प्रिय है, यदि गलती करोगे सुषुप्ति समाधि आदि में फिर क्या करोगे? तब तो फिर सुषुप्ति में कोई जाने ही नहीं चाहेगा, समाधि में कोई जाने ही नहीं चाहेगा फिर तो। लेकिन वो जानता है जाया आदि की प्रीति न होने पर भी सुषुप्ति अवस्था में ये सब तो है ही नहीं, फिर भी उसको आत्मप्रिय वहीं जाना चाहता है, वहीं जाना चाहता है वो जबरदस्ती। तो ये उल्टा अर्थ नहीं कर लेना। इसलिए वो सब तर्यस्तु सात्विकी वृत्ति सुख मात्रानुवर्तिनी है, प्राप्ते नष्टे अपि इच्छादि वस्तु, इच्छित वस्तु जाया आदि वस्तु प्राप्त होने पर भी आत्मा की प्रीति यथावत है, नष्ट होने पर भी आत्मा की प्रीति यथावत है। और जाया आदि के प्रति होने वाली प्रीति तक पत्नी मिल गई तो प्रीति हो गया, पत्नी प्रतिकूल हो गई तो फिर व्यभिचार हो गया, मर गई तो दुख होगा। लेकिन आत्मा के प्रति प्रीति पत्नी मरने पर भी यथावत है, समझे कि नहीं? ये तो स्पष्ट है, आत्मा प्रीति का अन्वय है सब जगह, आत्मा प्रीति का सब जगह अनुभव, इसलिए तो आप व्यभिचारी है, तो इसलिए तो सात्विक की वृत्ति है। आत्मा प्रीति भी एक वृत्ति है, तो एक वृत्ति दूसरी वृत्ति जब होती है तो वो वृत्ति खंडित होनी पड़ेगी, एक समय एक ही वृत्ति होती है। खंडित हो जाए तो व्यभिचारी है ना, तो पत्नी मरने पर खंडित हो जाएगी आत्मवृत्ति। आत्म प्रीति पत्नी मरने पर आत्मा से नफरत हो जाएगा? तुम इस बात की बात नहीं करो ना, प्रीति आत्म प्रीति तो हमेशा ही होगी ना, ऐसा नहीं होगा कि एक समय एक वृत्ति होगी। क्या पत्नी से प्रेम होगा उस समय पत्नी आकार वृत्ति होगी तो तुम अपने से नफरत करोगे? बोलो, अपने से नफरत तो करोगे नहीं तुम। वस्तु प्राप्त हो चाहे नष्ट हो, एक ही दो साल में ही बनती, एक ही बनती, बनने दो ना, साक्षी भाव रहेगा ना स्वामी, बनने दो ना। इसलिए आत्मा के प्रति जो प्रीति है वह कोई इंसान निमित्तक नहीं है, वृत्ति से तुम प्रीति कर रहे हो, ये तुम्हारे की भ्रांति है। आत्माकार आत्मा में सुखाकार वृत्ति बने तब जाकर आत्मा से प्रेम करो, सुखाकार वृत्ति न बने तो आत्मा से प्रेम न करो, ऐसा नहीं है। वो तो उसका स्वभाव है, अन्य को प्रकाशित करने वाला बत्ती अन्य को प्रकाशित करते समय में स्वयं वो प्रकाशित नहीं होती है, ये बात नहीं है, नहीं तो तुम्हारा फॉर्मूला तो गलत हो जाएगा। कुर्सी को प्रकाशित करते समय में बत्ती जो है वो स्वयं अप्रकाशित होना पड़ेगा, क्योंकि एक समय में एक ही समय में दो वस्तु को कैसे प्रकाशित करेगा बत्ती? अपने को प्रकाशित करेगा तो बाहर को प्रकाशित नहीं करेगा, बाहर को प्रकाशित करेगा तो अपने को प्रकाशित नहीं करेगा। तुम्हारे फॉर्मूले से तो ये सिद्धांत आना पड़ेगा, क्या तुम स्वीकार करोगे? और किसके लिए है? प्रीति ही तो ज्ञान, आत्मा ही तो ज्ञान। आत्मा और ज्ञान अलग अलग हैं क्या? किसने कहा तुमको आत्मा और ज्ञान? आत्मा के प्रति जो प्रीति है, अरे बाबा आत्मा स्वयं आनंद रूप है, ये बताने के लिए सब फॉर्मूले कर रहे हैं। कैसे तुम उठपटांग बात करते हो? ये प्रीति का अर्थ क्या है? आत्मा स्वयं आनंद रूप है, ये बताने के लिए है ना। आत्मा अलग ज्ञान अलग किसने कह दिया? आत्मा अलग ज्ञान अलग सुख अलग आनंद अलग, ये किसने कह दिया? ये तो पर्यायवाची शब्द है। पर्यस्तु सात्विकी वृत्ति ही सुख मात्रानुवर्तिनी, आत्मा के प्रति होने वाली जो प्रीति है वह सिर्फ सुख मात्र अनुवृत्ति है, उसका कहीं व्यभिचार नहीं होगा। प्राप्ति अपि बाह्य वस्तु, प्राप्त होने पर भी बाह्य वस्तु, नष्ट होने पर भी आत्मा प्रीति खंडित नहीं होगी। और चार प्रकार की जो प्रीति है वो प्राप्त और होने पर बने, अप्राप्त होने पर नष्ट हो, ये खंडित हो जाती है। ठीक है, पढ़ लो। इस कारण से प्राप्ते नष्टे अपि सद्भावात इच्छा तो माने पहले जो इच्छा, भक्ति, श्रद्धा और राग, इनसे व्यतिरिचित है। एक सात्विकी वृत्ति इन सबसे अलग है, इसलिए इसमें व्यभिचार नहीं होगा। टीका पढ़ लो। टीका में लिखा है रामकृष्ण जी ने, तरहि प्रीतेः रागादि रूपत्व असंभवे। आत्मप्रीति में रागादि क्या भेद असंभव होने पर सती सुखमात्रानुवर्तिनी सुखम एव सुखमात्रम अनुसृत्य वर्तत इति सुखमात्रानुवर्तिनी इति सुखमात्रानुवर्तिनी सुखैक गोचर इत्यर्थ। एकमात्र सुख आनंद, इसके अलावा दूसरा और सारे पदार्थ प्राप्त हो तो भी वो वृत्ति खंडित नहीं, और सारी पदार्थ नष्ट हो तो भी वो वृत्ति खंडित नहीं होती। ननु तरी सा प्रीति ही इच्छे एव इत्याशंक्य, तब तो वो जो प्रीति है आत्मविषयक प्रीति भी, वो भी तो इच्छा रूपा ही है, मान लो तो क्या आपत्ति है। परिहरति, उसका निषेध करते हैं ना, क्योंकि इच्छा वृत्ति जो है वो जब तक प्राप्त न हो तब तक इच्छा वृत्ति बनेगी, प्राप्त होने पर भी इच्छा वृत्ति बनेगी, नष्ट होने पर वो इच्छा वृत्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो सात्विक वृत्ति है वह हमेशा प्राप्त नष्ट दोनों में, विषय आदि प्राप्त में भी वो रहे, विषय आदि के नष्ट होने पर भी रहे। निमित्त के प्राप्ति से होने वाली प्रीति और वो निमित्त के हटने पर हट जाएगी। ये निर्निमित्तक होने के कारण, आत्मिक विषय होने के कारण यह इच्छा आदि विषय के से भिन्न है। इच्छादौ अप्राप्त सुखादि मात्र विषया, इयम तु इच्छादि वृत्ति तो अप्राप्त वस्तुओं के प्रति प्राप्ति से होने वाली है। इयम तु ये जो सात्विक वृत्ति है सर्व विषया, रागात्मिका में भी आत्मविषयक वृत्ति रहेगी, श्रद्धा आदि की अवस्था में भी आत्मविषयक वृत्ति रहेगी, क्योंकि वो स्वाभाविक है। भक्ति आदि में भी आत्मविषयक वृत्ति रहेगी, इच्छा आदि में भी आत्मविषयक वृत्ति रहेगी। तू सर्व विषया, सर्व विषया सर्व अवस्था में वो रहने के कारण यह अव्यभिचारी है। प्राप्ते लब्धे सुखादो नष्टे अपि तस्मिन् विषये विद्यमानत्वात्। अतः इच्छात इच्छाद्यः, इच्छा आदि से व्यतिरिच्यते, इयम् सात्विकी प्रीति वृत्ति इच्छा आदि से भिन्न है, अतिरिच्यते। इदानीं सुख साधन भूतेषु अन्नादिषु इव आत्मन्यपि प्रीति दर्शनात् आत्मनो अपि अन्नादिवत् सुख साधनत्वं स्यात् इति संकेते। आत्मा के प्रति होने वाली प्रीति भी प्रीति होने के कारण अन्नादि की तरह विषय आदि की तरह है, इसको भी आत्मप्रीति को भी मान लिया जाए प्रीति होने के कारण। अन्नादि के प्रति प्रीति होती है कि नहीं, अन्न की इच्छा होती है कि नहीं, खाना खाने की इच्छा होती है कि नहीं, कपड़े पहनने की इच्छा होती है कि नहीं, तो सभी विषय इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो इच्छा से प्राप्त होने वाली विषय प्रतिप्रीति इच्छा प्रीति हो गई। अन्नादि प्राप्त होने से आनंद हुआ तो इच्छा प्रीति, भूख लगी थी वह भजन के लिए प्रेम करेगा भूख लगे के समय कि भोजन के लिए है? कोई एक है ना भजन क्या है, बिना भूखे भूखे भजन हो न हो गोपाला, यदि भूखे में ही भजन करने के कहते हो तो ले तुम्हारी कंठी माला, हम भूखे में भजन नहीं कर सकते। अब भोजन की प्रीति है कि भजन की प्रीति है, ये अभिव्यक्ति भोजन के प्रति की प्रीति है कि भजन के प्रति की प्रीति है। भूखे पेट भजन न हुई गोपाला, ले लो तुम अपनी कंठी माला, हमको तो भोजन चाहिए, ले जी। तो व्यभिचारी प्रीति। तो पूर्व पक्ष यहां कहता है प्रीति होने के कारण प्रीतित्व समान है सब जगह, भोजन में जो प्रीति है उसी तरह का प्रीति आत्मा के प्रति भी प्रीति है, क्योंकि प्रीति होने के कारण। तो उसको भी इच्छा प्रीति ही मान लेना चाहिए। तुम सात्विकी प्रीति ये नई शब्द कहां से जोड़ लिया है? इसी से काम चल जाएगा, इच्छा प्रीति से ही काम चल जाएगा। तो सात्विकी प्रीति एक दूसरा मानने की क्या आवश्यकता है? भैया कर्णी लोग तो ये कहते हैं कि अर्धमात्र लागवे न पुत्रोत्सव मन्यते है भैया कर्णी। यदि किसी भाषा में लेखन में आधा मात्रा भी कम लिखना पड़े तो वैयाकरणियों को पुत्र पैदा उत्सव के समान उनको प्रसन्नता होती है। हाँ, ये प्रयोग करके हमने आधा मात्रा को लेखने से बच गए। यदि ये प्रयोग न करते तो वो आधा मात्रा अतिरिक्त लिखना पड़ता। इस फॉर्मूले के माध्यम से वो आधा मात्रा लिखना नहीं पड़ रहा है, ये फायदा हो गया है? इसी तरह जब चार इच्छा के अंतर्गत में, चार प्रीति के अंतर्गत में से भी इच्छा प्रीति एक को मान लो, फिर अतिरिक्त ये पांचवा सात्य की प्रीति मानने की क्या जरूरत है महाराज? प्रीति प्रीति तो समान है, इच्छा प्रीति में भी प्रीति है, श्रद्धा प्रीति में भी प्रीति है, भक्ति प्रीति में भी प्रीति है, राग प्रीति में भी प्रीति है, और सात्विक की प्रीति में भी प्रीति है। तो प्रीति प्रीति सबको एक ही जगह आकर सबको इच्छा प्रीति एक ही से काम चल जाएगा, पांच पांच क्यों रखना पड़े? हमारे एक महात्मा है, उन्होंने गाड़ी खरीद ली तो पहले अपने साथ कहीं जाते समय में भोजन बनाने के लिए रसोइया अलग रख लो, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर अलग रखो, तो दो रखना पड़ता था, समझे कि नहीं? बाद में उनको ऐसा व्यक्ति मिल गया वो गाड़ी भी चला ले और रसोई भी कर ले और कपड़ा भी धो ले, थ्री इन वन हो गया वो तो उसको रख लिया उन्होंने। अब कपड़ा धोने के लिए अलग रखो, भोजन पकाने के लिए अलग रखो, गाड़ी चलाने के लिए अलग रखो, ये तीन तीन क्यों रखना महाराज? एक ही से काम चलता है। तो इच्छा प्रीति से काम चलता है तो फिर अतिरिक्त सात्विकी प्रीति, श्रद्धा प्रीति, भक्ति प्रीति, रागात्मिका प्रीति। पूर्व पक्ष अच्छा ही है, वेदांति क्या करते मालूम है? शब्द लागवात अर्थ लागवम गरीय से। वेदांति का सिद्धांत क्या है? शब्द लागवात अर्थ लागवम गरीय से। कम बोलना पड़े इसके प्रति ध्यान नहीं देते वेदांति, शब्द चाहे हजारों पटक बोलना पड़े, हजारों बार बोलना पड़े, उसकी चिंता नहीं करते। हजारों बार बोलने पर भी उस यदि अर्थ समझ गया तो वो उसके लिए लाघव है। शब्द लाघवात अर्थ लाघव, समझे कि नहीं? शब्द कम करने की चिंता वेदांती नहीं करते हैं, अर्थ समझाने की चिंता करते हैं। कोई हजार शब्द बार हजार बार बोलकर भी वो अर्थ समझ गया तो वो उनको प्रसन्नता की बात है। इसको एक बार बोल दिया हो गया काम, इसकी प्रसन्नता नहीं है। तो हमें सात्विकी वृत्ति से, सात्विकी प्रीति से आत्मा में प्रीति का व्यभिचार नहीं होता है, हमें अतिरिक्त सात्विकी प्रीति को मानने में आपत्ति नहीं है। अन्यथा प्रीति की कैटेगरी घटाकर एक ही प्रीति मानते हैं तो वो प्रीति में व्यभिचार आ जाता है, तो क्या फायदा हुआ? इदानीम सुख साधन भूतेषु अन्नादि विशेषवात्मन्यपि प्रीतिर दर्शनात् आत्मनो अपि अन्नादिवत् सुख साधनत्वं स्यात् इति संकेति। पूर्व पक्ष ने शंका करता है तो उसका समाधान करते हैं। सुख साधन तो उपाधे अन्नपानादय प्रिय, ये पूर्व पक्ष का ही वाक्य है। ये जो श्लोक आधा है ये पूर्व पक्ष का ही प्रस्ताव है। सुख साधन तो सुख के साधन होने के कारण अन्नपानादि प्रीति के विषय जिस तरह हुए हैं उसी तरह सुख के साधन होने के कारण आत्मा विषयक प्रीति भी अन्नपानादि की तरह ही है। ऐसा मान लो तो है क्या पति? तो यहां बोलते हैं अन्नपानादय सुख साधनत्वोपाधिना यथा प्रिया दृष्टा आत्मा अपि अनुकूलादि। हाँ देख लो तर्क क्या दे रहा है। अन्न आदि भी अनुकूल प्रतिकूल के कारण सुख और दुख के हेतु हैं, इसी तरह आत्मा विषयक जो प्रीति है वो भी अनुकूल आदि, अनुकूल आत्मा हो गया तो सुख का हेतु, वही आत्मा प्रतिकूल हो गया तो ऐसा क्यों ना माना जाए? तब आत्मा प्रतिकूल होता है ये सिद्ध करना पड़ेगा ना, समझे कि नहीं? तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तो पहले आत्मा प्रतिकूल भी होता है ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं? आत्मा में प्रतिकूलता सिद्ध करना पड़ेगा तभी जाकर आत्मा के प्रति होने वाला जो प्रीति है वो अन्नपानादि के सराह है, ये मान सकते हैं। अन्नपानादि में तो अनुकूल और प्रतिकूलता स्पष्ट देखने में आ रहा है, अब आत्मा के प्रति जो प्रीति है वो भी अनुकूल और प्रतिकूलता दिखाई पड़ना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर वो आत्मा के प्रति होने वाली प्रीति भी अन्न आदि की तरह ही है, ये मान सकेंगे। पूर्व पक्ष के प्रस्ताव को खंडन करना चाहते हैं, समझ में आ गया? यही तो कह रहे हैं ना, आत्मा प्रतिकूल होता है कि नहीं? पहले आत्मा प्रतिकूल होता है कि नहीं किसी के लिए? आज तक किसी ने आत्मा प्रतिकूल हुआ इसीलिए मैंने आत्मा से प्रेम करना छोड़ दिया, ये कहीं ना कहीं प्रमाण होना चाहिए ना? पूर्व पक्ष तो कहेगा क्यों आत्महत्या करते हैं? आत्मा प्रतिकूल हुआ इसीलिए आत्महत्या करते हैं, प्रूफ देगा वही। आत्मानुकूल्याद अन्नादि समश्चित, आत्मानुकूल्याद अन्नादि समश्चित अमुनात्रकः अनुकूल इतव्यः स्यान् नैकस्मिन् कर्म कर्त्रिता। आत्मा की अनुकूलता की और प्रतिकूलता किसके लिए है? आत्मा के लिए है। आत्मा ही अनुकूल हुआ तो आत्मा प्रेम हो गया, आत्मा प्रतिकूल हो गया तो आत्मा के प्रति प्रेत नहीं होगा। जैसे अन्न अनुकूल हुआ तो अन्न से प्रीति, अन्न प्रतिकूल हुआ तो अन्न से द्वेष या नफरत या उपेक्षा है? जैसे अब आत्मानंद के सामने रसगुल्ला लाकर दोगे तो प्रीति करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, आत्मानंद तो प्रीति करेगा, लेकिन आत्मानंद के साथ जो डाये भाई की बेटी बैठी है वो हाथ पकड़ देगी, खबरदार कह देगी वो, कौन? डाये भाई की बेटी है, वो तुरंत हाथ पकड़ लेगी, खबरदार। खंडन क्या करते हैं? एक ही आत्मा में कर्म कर्तृता एक ही जगह नहीं रह सकता। कर्म और कर्ता, भोग्य और भोक्ता, अन्नादि में भोग्य और भोक्ता, भोग्य कर्म, भोक्ता कर्म फल, कर्म कर्ता और कर्म। आत्मा में कर्ता, अन्न में कर्म, द्वितीय अन्न में, प्रथम आत्मा में कर्म और कर्ता, कर्ता आत्मा, कर्म द्वितीय अन्न। एक ही वस्तु में कर्म कर्तृभाव नहीं हो सकता है। भोक्ता भी आत्मा, भोग्य भी आत्मा, आत्मा आत्मा को भोक्ता है, आत्मा आत्मा को भोक्ता है, नहीं बनता। इसलिए आत्मा के प्रति जो प्रीति है वह स्वाभाविक है। समझे, लेकिन विष्णु सहस्रनाम का वो श्लोक जो है क्या, एको विष्णु महद्भूतम सर्वभूतानि एकशः। अरे भाई, एको विष्णु महद्भूतम सर्वभूतानि एकशः, ये किस अर्थ में कहा गया? विश्व होगा, वो खुद विश्व बन के खुद भोगता है। वाह, हाँ, वो खुद बनता है और भोगता है। तो तुम रात्रि में सब तुम अपने आप पैदा होते और अपने आप को खाते हो, तो भोक्तृ भोक्तृभाव स्वप्न में तो तुम ही रोटी बनते हो और तुम ही रोटी के खाने वाले हो गए, तब इसको तुम सत्य मानोगे कि मिथ्या मानोगे? बोलो, स्वप्न में तेजस पुरुष से ही रोटी बन रहा है, वहां आटा आदि तो कुछ है ही नहीं, रोटी कौन बना? स्वप्न दृष्टा खुद रोटी बना, और उस रोटी को किसने खाया? स्वप्न दृष्टा खुद ने खा लिया। तो भोक्ता भोक्तृभाव, कर्म कर्तृभाव स्वप्न में सिद्ध हुआ कि नहीं, बोलो? तो इसको तुम सत्य मानोगे कि नहीं? जहां कर्म कर्तृभाव सिद्ध हुआ उसको तुम सत्य मानोगे कि नहीं? नहीं मानोगे, क्योंकि कर्म कर्तृभाव एक ही अधिष्ठान में सिद्ध नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति में कर्म भी हो कर्ता भी हो, इसीलिए स्वप्न को मिथ्या कह देते हैं। इसीलिए तो ये पति जाया आदि के प्रति होने वाली प्रीति ही वो सब मिथ्या है, आत्मा की प्रीति ही असली है, क्योंकि वहां कर्म कर्तृभाव सिद्ध नहीं हो सकता है। नहीं कस्मिन कर्म कर्तृता न, पूर्व पक्ष ने प्रस्ताव क्या रखा? अनुकूल इतव्य अन्नादिवत, आत्मा भी अनुकूल होने के कारण, अन्न भी अनुकूल होने के कारण अन्न प्रिय, आत्मा भी अनुकूल होने के कारण आत्मा प्रिय, ऐसा मान ले तो हर्जा क्या है? बोले नहीं, अन्न आदि में अन्न कर्म है, आत्मा करता है, अन्न भोग्य है, आत्मा भोगता है। अब यहां आप खुद ही भोक्ता, खुद ही भोग्य, ये विरोधाभास होने के कारण ये तुम्हारा प्रस्ताव मिथ्या है, टिकता नहीं, युक्ति में नहीं टिकता, ये कोई भी नहीं मानेगा। इसकी और स्पष्ट व्याख्या कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदः विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।